السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإسلام، نكوسيني pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. كما المسلم الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن ينبغوا بآمن اتقوا الله حق تقاته مبوبين الله سبحانه وتعالى كساسا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نمجي تهيني كتك تقوى فيك كتك هالي أنبغوا يكفى كتك هالي يا إسلام. أيها المسلمون، أيها الإسلام، إن الإنسان بكل أطيافهم، حقيقة ونادم وما كنديا ويوتي ومناصبهم وأعمالهم نمنصب زاو نأمر زاو وحالاتهم الاجتماعية نهل زاو في جميع من سياسيين sawasawa iwe mwanasiasa au tajiri au mfanyabiashara au muzari wa amili au mkulima au mfanyakazi wa kawaida wa sheikhi wa amil na shekhe mwenye ilmu zake na mtu wa kawaida asiyokuwa na ilmu wa ghaniin wa faqirin na tajiri na maskini yahtifuna wa yad'una ila iqamati al-huquq, wanazungumzia na kuomba kusimamisha haki. Kila mmoja anadai haki, sawa'an min jihatin muayyana, sawa sawa kutoka katika taasisi maalum au muassasatin ma au jumuiya maalum أو شخص له علاقة معه في التعامل أو ساساق تمقمت أباني أنا على قناعي كتك ميعملا ساساق يكي بيشارة ساساق يكي متوالة ننفنوك كلا موجة أنا لنغنية كتك حقي أنا داي أنا تك حقي نكتلي وحقي. فالكل يريد الحق ويجاهد في ذلك wote wanataka haki na wanapigania katika hilo. Kila mmoja anataka apate haki yake, asidhulumiwe na mtu. Wa wudi'at hay'atun, na zimewekwa taasisi za kimataifa, ka hay'ati al-umam al-muttahida, ka hay'ati huquq al-insan, kama vile taasisi za haki za binadamu zilizoko chini ya Umoja wa Mataifa. وحقوق المرأة نتاسيس ذا حق ذا وناكي وحقوق الأطفال نتاسيس ذا حق ذا وتوتو وغير ذلك كثيرا ننجنزو نينجي تاسيس ذا حق كلا موجة نتاك حق. ولكن هل تعلم أيها المسلم الحق الأكبر من ذلك؟ هيجي نجوى يوم الإسلام حق كبوة كبسة kuliko haki hizi ambazo zimepiganiwa na kuundwa taasisi kubwa kubwa na watu kuhangaika kuweka mahakama za kiduniani kwa sababu ya kutafuta haki. Mnaijua haki kubwa zaidi ya hizo? Alhaqul akbar min dhalik alladhi yajibu an tad'uwa ilayhi laylan wa nahara, haki kubwa kuliko hizi ambazo ni wajibu uitafute na kupigania usiku na mchana, huwa haqqu Allahi 'ala al-ibad, ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala naye ana haki. Ikiwa duniani zimeundwa taasisi kubwa za kimataifa kwa sababu ya kutafuta haki, hivi mnajua Allah subhanahu wa ta'ala hana haki? Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi akatuleta hapa duniani, mwanadamu haangalii chakula chake. Allah subhanahu wa ta'ala asema anna sababna al-ma'a sabba, sisi tumeteremsha maji kutoka mbinguni yakateremka kwa wingi, na tukaipasua ardhi ikatoa mimea ukaweza kuishi wewe mwanadamu. Haya yote amekufanyia Allah subhanahu wa ta'ala, hivi yeye hana haki? Hivi Allah subhanahu wa ta'ala amekufanyia haya bure? La hasha, hunaka haqqullahi, haqqullahi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Inna al-i'tina'a bi ma'rifati haqqillahi ta'ala a'zamu al-wajibat wal-muhimmat, hakika kutilia mkazo kuijua hii haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuifanyia kazi na kulingania kwa watoto wako, kwa jamii yako, kwa bosi wako, kwa mfanyakazi wako, hili ndio jambo kubwa la msingi la kulipigania kuliko hizi haki zilizowekwa hapa duniani. Ayuha almuslimun, waqad dhakara Allah waqad dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hadha al-haqq, na ametaja Mtume sallallahu alayhi wa sallam hii haki katika hadithi ya Muadh bin Jabal radiyallahu anhu qala kuntu ridfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa amenipandisha katika punda wake, yeye alikuwa akiendesha mimi niko nyuma. Laysa baini wa bainahu illa muakhiratu rahim, yani anaonyesha ukaribu alipokuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba alichokuwa akiongea Mtume sallallahu alayhi wasallam alijisikia. Kwa anasema tulikuwa tumekurubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya Muadh bin Jabal, ewe Muadh bin Jabal, qultu labbaik rasulullah wa sa'alayk, akamwitika Mtume sallallahu alayhi wasallam labbaik bi ma'na ijabatan ba'da ijaba, na kujibu kisha na kujibu. Thumma sara sa'atan, kisha akatembea muda wa zama. Hapa saa sio maana yake saa ile maarufu, bali ni zama, inaweza ikawa dakika 60 au zaidi au aqali au chache. Thumma qala ya Muadh bin Jabal, kisha akamwambia ewe Muadh bin Jabal, qultu labbaik rasulullah wa sa'atayk, akaitika. Thumma sara sa'a, kisha akatembea tena. Hajamwambia, anamuita ili kutilia msisitizo, atilie umuhimu kile ambacho atamwambia. Thumma sara sa'atan, kisha akatembea tena muda. Thumma qala, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ya Muadh bin Jabal, akamwambia ya Muadh bin Jabal, qultu labbaik rasulullah wa sa'adayk, angesema naam ingetosha, lakini alisema labbaik wa sa'adayk, hii ni uzuri zaidi na kuonyesha heshima zaidi. Qala hal tadri, ndio akamwambia mara tatu, hal tadri ma haqqullahi ala al-ibad, yeye unaijua ni ipi haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo anawadai waja wake? Qala, akasema Muadh bin Jabal radiyallahu anhu, qultu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio anajua. Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa inna haqq Allah ala al-ibad an ya'buduhu, hakika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala anawadai waja wake, an ya'buduhu, wa muabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala yushriku bihi shay'a, wala tushirikishe na kitu chochote. Hii ndio haki kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatudai baada ya kutuumba na kutupa neema mbalimbali, anataka tumwabudu yeye peke yake na tusimshirikishe na kitu chochote. ثم سار ساعة كشا كتم بأمودا قال ثم قال يا معاذ بن جبل كشا كسم يا معاذ بن جبل قال لبيك رسول الله وساعديك أكيتك قال أسلم هل تدري ما حق العباد على الله يرن أجوان حقيان أنبايا الله سبحانه وتعالى مواهد وجواكه بين دي أنباكو إذا فعلوا ذلك وتكفوا معبود بلا مشركيشا قال أكسيما قلت الله ورسوله أعلم أكسيما الله لم تمعك نجو زيني قال أكسيما ألا يعذبهم وصف مشركيشا الله سبحانه وتعالى ناكم كوكيشا ناك فالعبادة بس الله سبحانه وتعالى أما واهد كتو عذيبه فمكمانك وإنجيزة بقوني اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون حديث الوبيتة أخرجه مسلم عميبك الإمام مسلم وفي رواية أخرى نكت كالواني قال معاذ فيها عميسنا معاذ من الدبل كالواني قلت يا رسول الله لكسيما إمتم يا الله أفلا أبشر الناس ye niwabashirie watu hii habari usiwabashirie halafu wakaacha kufanya amali au wakabweteka kufanya amali fa fi hadha alhadith umurun katika hii hadithi kuna mambo mbalimbali alamru alawwal jambo la kwanza katika hii hadithi irdafu nabi sallallahu alayhi wasallam li muadh bin jabal khalf almarkab mtume sallallahu alayhi wasallam kumpandisha Muadh bin Jabal nyuma ya kipando na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya na baadhi ya masahaba na hii inaonyesha tawadhu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mwenye kibri wa hakadha almuslimun hivyo hivyo waislamu wanahitaji kwa muige Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutupia mbali kibri al-amru thani jambo la pili tikraruhu sallallahu alaihi wasallam li Muadh bin Jabal Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumuitaita Muadh bin Jabal kabla kumwambia kile alichotaka kumwambia inaonyesha ni ukubwa gani wa jambo hili ambalo alitaka kumwambia al-amru thalith jambo la tatu wa hadha hadhihi faidatu thaniyah ila pili dhakarahu Imam an-Nawawi rahimahullah anataja Imam an-Nawawi rahimahullah katika sharh sahih Muslim al-amru thalith jambo la tatu istighlalul waqti fi rihlati أو السفر بما ينفع من الوعظ والتذكير kunaonyesha jinsi gani ambavyo watu wanahitajika watumie wakati vizuri katika safari zao wanapokuwa safarini watu watumie muda wa kusikiliza mawaidha kusikiliza Qur'an kusikiliza durusu mbalimbali na wala wasitembee katika safari zao huku wanasikiliza mamiziki huku wanaangalia mafilamu na hii imekuwa ni ada sayya ni ada mbaya sasa hivi hususan katika miji yetu hii ya Tanzania faliyatakullah wa muogope Allah subhanahu wa ta'ala wafanya biashara wa mabasi tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao wana magari wale ambao wana vipando vyao hata watu wa bodaboda leo imekuwa ni vurugu mtaani mitaa imechafuka kwa sababu kila bodaboda ana mziki mkubwa ana wasumbua watu watu hawasikizani mtaani kwa sababu ya mziki badala ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala badala ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala wanapokuwa katika vipando ndio kwanza watu wanasikiza wanafungulia mziki je ukipata ajali hapa ukifa katika hali hiyo ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala inakuwaje ayuha almuslimun ittaqullah azza wa jalla al-amru ar-rabi' jambo la nne أن حق الله على العباد ما يستحقه عليهم حتما يعني نيالا بايو أو ونستحقي نواجب kwao kuyatekeleza, kumtekelezea Allah subhanahu wa ta'ala. Napo ndipo tunamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukisha yeye peke yake. Hii ni wajibu. Al-amru al-khamis, jambo la tano. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la tubashshirhum fayattakilu. Usiwabashirie wakapoteka. Huna fihi at-tahdhir. Hapa kuna tahdhir. Mimman yadhunnu annahu yastahiqqu an yatahawana fil 'amal wa tarki al-munkarat aw irtikab al-munkarat. Kuna watu wanadhani kwamba wanastahili wao na tahau wao na ulaini katika matendo, na vile vile wanadhani wanastahili wasiache munkarat, watende munkarat, wanastahili watende munkarat kwa sababu yeye labda ana lihia, ana ndevu, labda ana makanzu, labda ana mwanamke na vajibab, labda mwanamke na baliqa. Lakini leo hii hadhihi mafahim yajib an tusahhah, hizi mafahim lazima zisahihishwe. Leo hii vijana wengi au baadhi ya vijana, kuna dhahira imetokea sasa hivi kwa wanawake na wanaume, ambao wana dhahira istiqama, lakini wanatenda mambo makubwa wakijifichia katika dhati la istiqama. Mtu ana ndevu, mwanamke amevaa hijab na hijab, lakini anafanya munkarat adhima. Anapokuwa katika halawati, anaangalia na muziki, watu wake wa kuibwa ni wana muziki, ni mafusa, watu wanaeneza zinaa na kuzitangaza zina na kuzisifia hadharani, bali na kusifia shirki. Hawa ndio watu wake na hawa ndio kigizo chake chema. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika nini mna kwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kigizo chema. Na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatufundisha katika maadili mazuri ya uvaaji, ya uzungumzaji, ya taamu, ya kuishi, kulinda nasab, kulinda jamii isiweze kuchanganyika katika mambo ya zina na mengineyo, katika mambo ya rishwa, katika mambo ya riba, katika mambo ya ujambazi na mengineyo. Lakini leo hii jamii zetu zimekuwa kinyume kabisa. Badala ya kufuata miongozo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, tumekuwa tukifuata miongozo ya watu wengine hata hatujui. Bal ba'dhum min a'da'i al-islam, baadhi yao ni katika maadui wa Uislamu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.